15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Amerykanie zwiększą pomoc humanitarną dla Strefy Gazy poprzez pomost wybudowany przez armię USA. Zrobimy wszystko, aby uratować jak największą liczbę miejsc pracy po pożarze przy Marywilskiej, deklaruje prezydent Warszawy. Sprawą akt znalezionych w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zajmie się prokuratura okręgowa w Łodzi. Biały Dom zapowiada zwiększenie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Z pomostu wybudowanego przez amerykańską armię zjechały dziś pierwsze ciężarówki z darami. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby poinformował, że z pomostu zjechały dziś ciężarówki z żywnością, środkami higienicznymi i namiotami. Dodatkowa pomoc z USA i innych krajów dociera na Cypr, gdzie zostanie sprawdzona przez izraelskie władze i załadowana na mniejsze statki w celu dostarczenia przez korytarz morski na tymczasowy pomost. Kirby dodał, że dystrybucją pomocy humanitarnej zajmuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ciągu niecałych 2 miesięcy Stany Zjednoczone były w stanie stworzyć skomplikowany, wielonarodowy mechanizm logistyczny, aby ułatwić dostarczanie pomocy ratującej życie w Strefie Gazy. Kirby poinformował, że amerykańscy żołnierze nie weszli i nie wejdą do Strefy Gazy. Niewielkie oddziały amerykańskiej marynarki wojennej biorą jednak udział w dostarczaniu pomocy humanitarnej do pomostu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były sędzia Tomasz Schmidt próbował zaczepiać polskiego dyplomatę przed ambasadą w Mińsku, poinformował rzecznik MSZ. Paweł Wroński dodał, że Schmidt chciał wręczyć dyplomacie dokumenty, które ostatecznie znalazły się w skrzynce podawczej ambasady. Pan Schmidt, z tego co dało się zrozumieć, stwierdził, że został pokrzywdzony, że został niesprawiedliwie potraktowany. Stoimy na stanowisku, że pan sędzia Schmidt, skoro twierdzi, że został źle potraktowany przez państwo polskie, może się w tym państwie polskim pojawić, złożyć zeznania, wyjaśnić swój status, wyjaśnić, dlaczego został źle potraktowany. Jest tylko problem, mianowicie wydano za nim list gończy z oskarżeniem o podejrzenie o szpiegostwo na rzecz Białorusi. Sprawa białoruskiego agenta musi zostać dogłębnie wyjaśniona, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości. Przez przejście w Terespolu wyjechał sobie ten pan na Białoruś, został ściągnięty pewnie przez swoich mocodawców, a polski kontrwywiad przespał to. Jeżeli się okazało, że ten człowiek jest agentem od wielu lat i kontrwywiad za czasów naszych rządów tego nie wyłapał, to oczywiście to jest błąd i to jest rzecz, za którą należy polski kontrwywiad i ten cywilny i wojskowy, bo nie wiemy w jakiej formule on działał, należy oczywiście skrytykować. Warszawski Sąd Rejonowy uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie byłego sędziego. Prezydent Warszawy deklaruje, że miasto zrobi wszystko, aby uratować jak największą liczbę miejsc pracy po pożarze przy Marywilskiej. Rafał Trzaskowski podkreślił, że władzom stolicy zależy na jak najszybszej odbudowie hali. Do tego czasu ma funkcjonować rozwiązanie tymczasowe, a kupcy nie będą płacili czynszu za dzierżawę. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby przede wszystkim doprowadzić do możliwości odbudowania samej hali. Tutaj oczywiście my jako urząd będziemy robili wszystko, żeby ten proces ułatwić, no ale musimy poczekać, aż ten teren zostanie udostępniony spółce, aż będzie można przeprowadzić analizy, jak sytuacja wygląda. Czy na przykład można wykorzystać do budowy nowej hali fundamenty. Rafał Trzaskowski dodał, że spółka jest gotowa współpracować z miastem, by stworzyć opcję tymczasową dla kupców obok spalonej hali. Sprawą akt znalezionych w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zajmie się prokuratura okręgowa w Łodzi. Do wydziału śledczego trafiły materiały umożliwiające wszczęcie śledztwa, mówi prokurator Krzysztof Kopania. W zakresie dotyczącym ukrycia akt nadzoru wytworzonych w byłej prokuraturze generalnej, dotyczących nadzoru sprawowanego nad postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie narażenia przez personel medyczny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ojca byłego ministra sprawiedliwości na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oryginał akt nadzoru postępowania dotyczącego sprawy śmierci ojca Zbigniewa Ziobry znaleziono podczas przeszukania domu byłego ministra w marcu tego roku. Jest lepiej, ale zmiany są powolne. Tak Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej komentuje wyniki badania dotyczącego dyskryminacji osób LGBTQ+. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Z raportu wynika, że już ponad połowa osób LGBTQ+ w Unii otwarcie mówi o swojej orientacji. Jak jest w Polsce, sprawdził Michał Jędrkowiak. Nad Wisłą takich osób jest mniej. Otwartość w tej kwestii deklaruje 1/3 ankietowanych. To jednak wynik lepszy niż 5 lat temu, gdy ze swoją orientacją nie kryła się 1/5 badanych. Na pytanie o trzymanie się za ręce 72% polskich ankietowanych odpowiedziało, że nie robi tego nigdy lub robi rzadko. Tu też jest poprawa, bo w 2019 roku taką postawę deklarowało 83% badanych osób nieheteronormatywnych z naszego kraju. Prawie 2/3 badanych z Polski oceniło, że w ostatnich latach wzrósł poziom nietolerancji, uprzedzeń i agresji wobec społeczności LGBTQ+. Nie ma żadnych oficjalnych statystyk dotyczących liczby osób nieheteronormatywnych w Polsce. Według szacunków może ich być około 2 milionów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Znów się postawili, ale niestety znów przegrali. Nasi hokeiści ulegli w Mistrzostwach Świata Elity 1-4 Amerykanom. Na lodowisku w Ostrawie po prostu było czuć doświadczenie naszych rywali z lodowisk NHL. My walczyliśmy dzielnie, ale to wystarczyło jedynie na honorowego gola. To już 5. porażka biało-czerwonych na turnieju w Czechach. Nasze siatkarki za to tylko wygrywają w Lidze Narodów. Po wczorajszym zwycięstwie z Włoszkami, dziś znów bez straty seta pokonały Francuzki, mówi rozgrywająca kadry Marlena Kowalewska. Myślę, że troszeczkę się takiego meczu spodziewałyśmy, ale wiedziałyśmy też, że dużo zależy od nas. To taki był w sumie nasz plan, żeby bardziej skupić się na sobie, na tym, żeby utrzymać koncentrację, taktykę i tyle. Inauguracyjna impreza Ligi Narodów odbywa się w Antalii w Turcji. We Włoszech życiowy sukces zanotował Stanisław Aniołkowski. Nasz kolarz finiszował na drugiej pozycji na mecie 13. etapu Giro d'Italia. Wcześniej byłem gdzieś cały czas na kole innych zawodników, troszkę przyblokowany i nie mogłem pokazać takiego swojego pełnego finiszu. Wszystko się ułożyło tak, że mogłem w końcu to zrobić. Miałem dobrą pozycję do ataku, do rozpoczęcia finiszu i ostatecznie dało to drugie miejsce. Także jestem z tego zadowolony i mam nadzieję na więcej jeszcze podczas tego Giro. Stwierdził Stanisław Aniołkowski. Wyprzedził go dziś tylko Włoch Jonathan Milan, a trzeci był Niemiec Phil Bauhaus. W klasyfikacji generalnej prowadzi genialny Słoweniec Tadej Pogacz. W kraju dwa pierwsze mecze 33. przedostatniej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasie i dwa remisy. Najpierw bezbramkowy w spotkaniu Stali Mielec z Pogonią Szczecin. Świetnie w bramce gospodarzy spisywał się Mateusz Kochalski. Można się cieszyć z remisu ze względu na to, o co gra Pogoń w tym sezonie, w tej końcówce, a o co gramy my, ale z przebiegu meczu myślę, że można było wyciągnąć to zwycięstwo, ale też trzeba się cieszyć, że mimo tych sytuacji stworzonych Pogoń nie strzeliła bramki. Ja tylko mówię, szkoda, że nic nam się nie udało, ale uważam, że pozytywnie, że dobrze graliśmy, może tylko zabrakło gdzieś wykończenia pod bramką tych sytuacji. 0-0 w Mielcu, 1-1 w Zabrzu, w meczu Górnika z Puszczą. Prowadzili gospodarze, co ciekawe zdobyli bramkę na 1-0 w pierwszej połowie, grając już w osłabieniu. Goście też kończyli mecz w 10, ale czerwoną kartkę jeden z ich graczy zobaczył pod koniec spotkania. Górnik w 10 grał od 19 minuty. Jeszcze Żużel i pewna ligowa wygrana Mistrzów Polski Motoru Lublin z Falubazem Zielona Góra na własnym torze. Było 56-34. Jeszcze wyżej Sparta we Wrocławiu 57-33 odprawiła Unię Leszno. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7. Lazur nieba na razie się kończy. Jutro już więcej chmur, miejscami przelotne deszcze i burze, na termometrach od 20-24 stopni. Autopromocja. Samotność odchodzącego poety i Polska na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki. Żegnaj Norwidzie. W roli głównej usłyszymy Mariusza Bonaszewskiego. Zmęczony jestem tym miejscem, tymi jałowymi sporami. O rzeczy błahe. Musisz odpocząć. Barbara Marcinik. Polecam. Zapraszamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23:00.

I że właśnie oni jakby nie zawitają chyba do Polski już nigdy najprawdopodobniej, co jest trochę smutne, no bo no, cały czas jednak liczę na to, że może jeszcze uda się kiedyś zobaczyć Caetano Veloso na żywo, mimo że on chyba się zarzeka z każdą trasą, że to jest jego ostatnia. Byłem blisko już wyjazdu do Hamburga, ale jednak się to nie udało. Ty przynajmniej chyba widziałeś Gilberto Gila, tak? Ja widziałem Gilberto Gila w Lizbonie parę lat temu, ale Caetano też widziałem, tylko to w ogóle tu zupełnym przypadkiem w Buenos Aires byłem na koncercie z żoną, a to 15 lat temu prawie, ale w ogóle widziałem też George Bena w 96. O kurde. Na plaży w Santos. Historia, notuj to wszystko. Co piszę, poczekaj. George Ben, 96. Ale to muszę was o to zapytać, bo Jazz McAlee wystąpił z młodymi muzykami. Mm. Jak według was oni sobie poradzili? Czy wiesz, bo Jazz McAlee w ogóle wrócił z taką płytą w 2015-16. To trochę było na zasadzie, jak Eza Soares nagle wróciła właśnie z młodymi muzykami, z młodymi producentami, którzy jakby zrobili trochę i wymyślili jakby jej muzykę na nowo. Czy znaczy, dobra, no może przesadzam jakby, ale no po prostu jakby gdzieś tam odświeżyli jakby całą formułę Ezy Soares i to samo się zdarzyło z tą właśnie z Jazzem McAlee. Ta płyta w ogóle jego sprzed tam, nie wiem, już nie pamiętam, który to jest rok, mam trochę problem z datami. Początek lat 70. to 50 lat niedawno minęło od wydania. Tak, ale mówię właśnie o takiej płycie, która wyszła kilka lat temu. To właśnie z takim odświeżonym brzmieniem, właśnie z młodymi muzykami, bardziej zadziorna, jeszcze bardziej hardrockowa. I że w ogóle jest super, to jest niesamowite, że jakby jest taka witalność i jakaś żywotność tej muzyki, że muzycy, którzy mają już po 60-70 lat, potrafią jakby wrócić ze świeżym materiałem w 2015-2020, który brzmi totalnie świeżo i nie wiem, to dla mnie sytuacja trochę nie do wyobrażenia w naszych polskich warunkach. Ale też co jest ciekawe, to nadal gdzieś tam jest ten sznyt retro, tego tak dobrze rozumiany, że ci goście grają stylowo, bo oni rzeczywiście grali stylowo. Grają stylowo, ale to już jest jakby współczesne brzmienie, już jakby są trochę inne syntezatory, trochę jakby inne efekty gitarowe, mimo to wszystko jest jakby powiedzmy w jakimś takim sensie retro, a jednocześnie brzmi to po prostu już tak jakby tak. Naprawdę z 2020. Chęć zrobienia cały czas czegoś nowego, jak Marcos Valle, tak, że masz po prostu 80-letniego gościa, który cały czas kombinuje, jak zrobić coś nowego, tam powiedzmy, wiadomo, że zawsze to jest z różnym skutkiem, ale nadal masz taką po prostu, wiesz, chcesz działać, ile ci się da, no. Kombinuję, żeby zrobić coś nowego, ale też na tym koncercie było jasne, że on tym wszystkim dyryguje tak naprawdę, bo pamiętam w którymś momencie, gdy komuś coś nie wyszło, to zaczęli jeszcze raz i miało być tak, jak on chce zupełnie. Także no, cały czas był liderem. No oczywiście. Liderem. No, w takim razie zapytam o Miczów, bo o Miczach nie rozmawialiśmy. Kiedy nowy materiał? Nie mam pojęcia. To jest zespół, który nigdy nie zakłada sobie nic, więc nie odpowiem na to pytanie. No rozumiem, ale południowy będzie również? Tego też nie wiem. Nic nie wiesz. No nic nie. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. To przypomnijmy sobie, jak brzmiał zespół Micz wtedy, kiedy jeszcze nagrywał. Thank you. Mitch and Mitch. Z Cassinem, no to nie zapominajmy. To jest, bo to jest wątek brazylijski istotny, dlatego wybraliśmy, tak. Nagrywaliście to w Brazylii. Tak, w Rio de Janeiro. W studiu Cassina, w studiu Marini się nazywa. Bo tak powiedziałeś, że nie wiesz kiedy, co, nie chciałbyś tam wrócić i kontynuować? No chciałbym, ale wiesz, to nie mam żadnych takich, nie mamy planów takich konkretnych, żebym wiedział, że to się uda. Ja chcę zawsze wrócić do Brazylii, to chcę po prostu wrócić zawsze, ale zawsze mi na to na razie nie stać. Jak będziemy stać, to wtedy wrócę. Trochę wspominałeś nagrania do tej płyty. Myślę, że to był taki dobry czas dla was. No świetne, to jest, wiesz, no, to są zawsze towarzyskie też spotkania i to są zawsze takie... Bo gro tego materiału powstało w Brazylii. Tak, właściwie cały materiał. My tam pojechaliśmy tylko z Bartkiem we dwóch. Jezu, zdradzam, takie straszne tajemnice. To nie mówię ja. Pojechaliśmy tam z Bartkiem we dwóch na, nie pamiętam ile, na tydzień czy na trochę dłużej. Właśnie wtedy między innymi studio Cassina się mieści nad klubem Audio Hebel, o którym mówiłem. Właśnie w którym grał Brotman. W którym Brotman właśnie akurat, jak my tam te płyty nagrywaliśmy, to występował. No i tak spotkaliśmy się codziennie w studiu, po śniadanku i siadaliśmy i nagrywaliśmy tak utwór albo dwa i następnego dnia na przykład, nie wiem, wysyłał, dostałeś od Kasyna taką notatkę z telefonu albo coś takiego. Coś tam nucił i na gitarce grał i przychodziliśmy do studia. No dobra, to robimy. To i aranżowaliśmy i tak we trzech to właściwie nagraliśmy cały ten materiał, prawie, bo tam dwa utwory chyba są nagrane przy naszym drugim pobycie, jak właśnie tam graliśmy koncert i wtedy już było paru z nas więcej, ale większość materiału nagrywaliśmy we trzech i potem albo korespondencyjnie, albo dzięki przypadkowym gościom, którzy akurat przychodzili przez studio, nagrywaliśmy kolejne. Puzonista przechodził przez przypadek? Puzonista przypadkiem z tragarzami przechodził i nagrał partię w paru utworach. No to idealna sytuacja, prawda? Pewnie inni instrumentaliści także się pojawiali. Dokładnie tak było, zawsze tak jest. To teraz czas, byśmy chwilę porozmawiali o premierze, która w przyszłym tygodniu, bo w przyszły piątek ukazuje się płyta zespołu Jantar. Kubo, przez lata grałeś w Starej Rzece, Inner City Ensemble, zupełnie inną muzykę, muzykę wywodzącą się z improwizacji, w dużym stopniu, no, powiedziałbym taką mniej zdeterminowaną, a w zespole Jantar piszesz piosenki. Czy to wynik jakiegoś, nie powiedziałbym, wypalenia? Zdecydowałeś się wejść w inne formy, mniejsze, kompaktowe, czy po prostu rok cię znudził? Nie wiem, pewnie mógłbym jakoś racjonalizować, podawać jakieś powody, ale myślę, że to by było trochę nietrafione. No po prostu z muzyką jest trochę tak jak z zakochaniem się w drugiej osobie, że po prostu nagle coś cię chwyta i nie do końca jesteś w stanie powiedzieć, czemu akurat nagle taka muzyka. Możesz wyliczyć jej zalety, spisać listę pozytywów, jakie płyną jakby z tej sytuacji, ale ona jakby nie oddaje tego, że po prostu nagle się w czymś zakochasz i chcesz to robić. No dla mnie to jest dość mocny moment, kiedy jakaś muzyka mnie na tyle jakby zachwyci, że chce się zdecydować, żeby powołać jakiś zespół, który będzie jakby działał w takiej czy innej estetyce, to no to są momenty, które się zdarzają właśnie jak zakochanie raz na jakiś czas i warto jakby to drążyć, bo wtedy powstają po prostu najfajniejsze rzeczy. I no jak zakochanie, tak samo nie da się tego zracjonalizować i powiedzieć, czemu nagle tak, a nie inaczej. Wcześniej faktycznie jakby bardziej polegaliśmy, powiedzmy, jako grupa muzyków ze sobą luźno współpracujących na improwizacji, ale to też wynikało trochę z pewnej, nie wiem, czy z lenistwa, może nie z lenistwa, ale z jakiejś takiej otwartej formy współpracy, która jest dość łatwa, że po prostu możesz nagle się spotkać po prostu z paroma chłopakami i w tydzień po prostu właśnie wymyślić jakąś płytę, ją po prostu nagrać, szybko zmiksować, wydać. No i nie wiem, czy jakoś się zmęczyłem tą formułą, nie sądzę, no pewnie jeszcze do tego wrócę, ale no taka sytuacja, w której nagle musisz po prostu usiąść i właściwie tygodniami czy miesiącami dopieszczać utwory, no to faktycznie to mi się nieczęsto zdarzało i to też było jakieś takie wyzwanie, żeby się po prostu w tej formie piosenkowej odnaleźć, napisać teksty po polsku. Mi to wszystko zajęło strasznie dużo czasu, bo właściwie zespół powstał, nawet nie wiem kiedy, jestem dość słaby z datami, ale no na pewno przed pandemią, takim 2019, może coś takiego. Więc jakby to dojrzewało i no może trochę za długo dojrzewało. Może tę płytę powinniśmy wcześniej wydać, ale no na pewno samo chociażby pisanie tekstu zajęło mi, nie wiem, rok. Że to nie jest tak, że siedziałem codziennie 365 dni, 8 godzin dziennie pisałem teksty, ale po prostu sam fakt, żeby się zdobyć na napisanie tekstu po polsku w taki sposób, żeby nie czuć po prostu ukąszenia cringe'u co sekundę, no to naprawdę bardzo dużo czasu mi to zajęło. Też nie jestem profesjonalnym pisarzem, nie znam się na tym kompletnie, musiałem sobie jakąś swoją drogę w tym wymyślić. No i to jest po prostu praca, którą no nie da się jakby przeskoczyć. Trzeba wejść w ten proces i jakoś tak po prostu rzucić się na głęboką wodę i na początku po prostu toniesz przez pół roku, a potem nagle coś się zaczyna wychodzić. Więc to było zupełnie coś nowego dla mnie i no nie wiem, no cieszę się, że to przeżyłem. Osiem piosenek powstawało przez ile lat? Cztery? Pięć? No tak, coś takiego. No. Mhm. Znaczy, dużo z tych piosenek powstało, właściwie one wszystkie powstały w miarę szybko, tylko jakby potem sam fakt jakby dopracowywania, dopisywania tekstów, nagrywania, miksowania. Ja też mam duże problemy z motywacją i po prostu bardzo szybko się czymś jaram, bardzo szybko po prostu wpadam w jakiś amok, chcę to szybko zrobić, a potem jak już zacznę to robić, to nagle ta energia jakby spada, tempo spada. Nagle odkrywam po prostu internet i Wikipedię i Netflixa i spacery z psem i wyjazdy i koncerty. I po prostu nagle ten cały taki pierwotna energia, wielki wybuch gdzieś tam się rozprasza, te planety tak powolutku się powstają, się tam gaz po prostu spiętrza, robią się jakieś skały z tego, więc to jest proces w moim przypadku niestety. No, a może nie każdy jest tak zdyscyplinowany jak Nick Cave, tak, który o 8 rano schodzi do swojego biura, pisze teksty i o 16 wraca na obiad. Prawda? No bardzo podziwiam takie coś, bardzo bym chciał taki być, ale no, niestety nie jest. Za tydzień premiera debiutanckiej, tak możemy powiedzieć, płyty zespołu Jantar. Wybieramy utwór. Mhm. Wybieramy utwór jedna na milion. Jest. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. Wyspa wśród pa, to jedna na milion. Będzie zawsze inna. Krąży jak mgła, tylko jedna na milion. Kuba Ziołek, Krzysztof Kaliski, Grzegorz Tarwit, Tomasz Popowski. Płyta zespołu Jantar ukazuje się w przyszły piątek. 8 utworów na tym krążku. Powiedziałeś, Kuba, że długo powstawał ten materiał. Powiedz, gdzie nagrywaliście? W jakiej formie? To była jedna długa sesja, czy po prostu co jakiś czas pojawiały się kolejne pomysły? Nie, wszystko nagraliśmy właściwie w 2 dni w 2 domach z Michałem Kupiczem i z Igorem Nikiforowem. I potem jakieś były małe dogrywki, między innymi też tutaj Macio nam nagrał bongosy i balafony, jak ustaliliśmy dzisiaj. Pamiętasz, że grałeś? Pamiętam, że grałem, aczkolwiek mieliśmy tutaj z Kubą wcześniej rozmowę, to nie miałem wrażenie, nie pamiętam, ale rozmawialiśmy o różnej nomenklatury, użyliśmy. Tak, tak. Macie myślał, że to nagrywaliśmy z jakieś 8 lat temu. Ja byłem pewien, że to było w zeszłym roku, ale tak, prawda jest doszliśmy, pośrodku. Tak, doszliśmy dokładnie do konsensusu. No ale też... nie słyszałem finalnej wersji, więc bardzo czekam na premierę też, żeby przynajmniej ten utwór... Mam dla ciebie radosną informację. Za chwilę posłuchamy tego utworu, w którym grasz, no także jestem, żebyś mógł sobie przypomnieć, w czym wdzięczny. Uczestniczyłeś. Bardzo się cieszę. Za co zarobisz te miliony. Zatem nagrywaliście to podczas jednego podejścia, tak? Tak, tak, tak. No to właściwie był dość szybki proces też, no muzyka jest powiedzmy dość organiczna, nie trzeba tam wiele dogrywać, chociaż też udało się namówić Gosię Zielińską z zespołu Rycerzyki, żeby nam dograła chórki bodajże w 5 kawałkach. Nie tylko chórki, zresztą no takie nawet całe długie partie fajne, więc super, że się udało ten głos kobiecy też na tą płytę wprowadzić. Mówiłeś o tym procesie, o metodzie komponowania, o tym, że to trochę trwało, pisanie tekstów, ale także jesteś wokalistą, w związku z tym to też dla ciebie, no powiedziałbym, no taki kontakt z inną formą, z piosenką, jednocześnie też oswajanie trochę swojego głosu, to też jest zawsze istotne. No, tak, ja jakby programowo jestem nastawiony na absolutne nigdy nie uczenie się śpiewania. Mhm. Po prostu kiedyś mój idol Tatsuro Yamashita w jakimś wywiadzie, który w ogóle śpiewa absolutnie perfekcyjnie, powiedział, że po prostu nigdy nie ucz się śpiewać. Bo to po prostu zabije wszystko, co w tobie było fajne, jak tylko zaczniesz się uczyć. Więc po prostu śpiewaj codziennie swoje piosenki, śpiewaj codziennie Beach Boysów 8 godzin dziennie. Wtedy będziesz naprawdę umiał śpiewać i będziesz to robił po swojemu i super. I tak jest? Nie wiem, czy tak jest. Wprowadzam tę filozofię w życie, ale... No właśnie teraz pytam o ciebie, czyli co śpiewasz sam, już bez żadnych lekcji. Tak, tak, zupełnie bez żadnych lekcji i staram się jakby tę filozofię, która oczywiście też wypływa z mojego głębokiego lenistwa, też cały czas pielęgnować. Mhm. Ale myślę, że jest w tym trochę prawdy, no nie wiem, tak sobie wyobrażam to. No jest wiele jakby szkolonych głosów, które po prostu widać, że są po gruntownej nauce i no nie przekazują wielu ciekawych rzeczy, które mogłyby przekazywać, gdyby po prostu nie były tak przeszkolone. Takie mam wrażenie, że jednak jakaś taka normalizacja, która wynika z akademii, z uczenia się śpiewania w jakimś konkretnym trybie, normalizacja tego śpiewu faktycznie sprawia, że techniczna perfekcja nie do końca przekłada się na przekazywanie tego, co chodzi w muzyce. No tak, ale jeszcze dochodzi higiena głosu, też o tym trzeba pamiętać, są jakby inne kwestie kompletnie, o których musisz pamiętać również, żeby to trwało, a nie skończyło się nagle. No tak, na szczęście nie jestem wokalistą metalowym, nie muszę jakby aż tak chyba dbać o ten głos. Sobie Macie żałuje. Ja nie żałuję. Nie żałujesz, że nie jest metalowym wokalistą? Bywałem. Potrafię coś tam wrzasnąć, ale to faktycznie tutaj do higieny głosowej nawet jeszcze nie doszedłem, a mam prawie 40 lat, więc... 8 utworów na tej płycie będą kolejne, czy są już kolejne? Tak, tak. No cały czas jakby składamy jakieś rzeczy do kupy nowe. Ten powiedzmy silnik muzyki brazylijskiej był nam potrzebny, żeby nas trochę rozpędzić i wprowadzić nas, że tak powiem, w ruch, a też troszeczkę może odróżnić nas od muzyki, która w Polsce się zazwyczaj dzieje. Natomiast myślę, że w nowych utworach jakby myślę, że już ten silnik brazylijski już nie będzie nam aż tak potrzebny, że podejrzewam, że już na drugiej płycie Jantar będzie w stanie stworzyć już taką swoją własną historię i własny jakiś świat muzyczny. Myślę, że tam te wpływy muzyki brazylijskiej na pewno będą dalej obecne, chociażby w harmoniach, być może też w rytmach, ale to już nie będzie takie pewnie taka cykająca bossa nova, i będzie to już takie bardziej, mam wrażenie, autorskie po prostu. Bo tutaj rzeczywiście tych fascynacji muzyką brazylijską, południową jest sporo, ale to jest taki, powiedziałbym, delikatny sznyt. No to, co wyciągacie swojego z tych piosenek, psychodelii, samby, bosanowy, południowej, to można odnaleźć w niektórych przynajmniej kompozycjach. No można, no ale, tak. No ale oczywiście jesteśmy muzykami z Polski, z rodowodem po prostu noise rockowo, jakimś improwizowanym. Jak to było powiedzieć, że to muzyka brazylijska z Bydgoszczy, tak? Muzyka brazylijska z Bydgoszczy, więc no siłą rzeczy nie, jakby no nie jesteśmy w stanie wejść w buty, czy w hawajansy. musimy jakby w tych naszych po prostu glanach cały czas chodzić po tym po prostu śniegu, więc to gdzieś tam jest, no na pewno nie będziemy nagle po prostu teraz Brazylijczykami w Polsce, będziemy dalej po prostu muzykami jednak z tego miejsca. Natomiast myślę, że faktycznie, tak jak mówiłem wcześniej, że no, potrzebny nam był jakiś taki, jakaś iskra i ta muzyka brazylijska nam tej iskry dostarczyła. No i potem już jakby zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Ja też nie jestem w stanie planować rozwoju zespołu. To się musi jakoś dziać organicznie i to po prostu musi się pojawiać na próbach, być wypracowane. Nie można sobie po prostu od góry założyć, że teraz następna płyta będzie po prostu taka lub inna. To się dzieje zawsze samo. Kuba Ziołek, Krzysztof Kaliski, Grzegorz Tarwit, Tomasz Popowski i gościnnie w utworze, który zabrzmi za chwilę, czyli Nasze plaże, Maciej Moruś. Zagrałeś na wibrafonie, tak przynajmniej podaje informacja. Na wibrafonie, ale stwierdziliśmy, że zagrałem też na balafonie. Na balafonie. Na dzwonkach. I na wibrafonie chyba. I na bongosach. Na paru instrumentach. No po prostu Kuba do mnie przyszedł. Po sąsiedzku, bo po prostu my, u nas jest super śmieszne, że my jesteśmy naprawdę sąsiadami, mamy do siebie już 10 metrów, a może 15. Cały czas i właściwie nasze interakcje głównie polegają na tym, że pożycz wiertarkę, masz drabinę i tutaj mamy jakiś makaron, nam został, weźcie coś tam, drewno macie, coś, to właściwie mamy takie interakcje, więc rzadko się zdarza, żeby któryś z nas wpadł do któregoś i teraz ja pożyczyłem od Kuby kongi na przykład. A właśnie wtedy Kuba do mnie zadzwonił, czemu nie nagram tego, więc z przyjemnością się to zrobię. No nie, jeszcze graliśmy Ed Wooda w garażu. Tak, w garażu koncert urodzinowy. Tak. Więc zdarza nam się to, jak po prostu to jest klasyczna sytuacja, że pewnie jakbyś mieszkał w Bydgoszczy, to częściej tak, byśmy grali i robili rzeczy, a jak tak mieszkamy okno w okno, no to tak po prostu jesteśmy tak zwanymi sąsiadami. No tak. No dobrze, to premierowo, przedpremierowo, bo premiera za tydzień. Nasze plaże dla państwa i dla Macia. Bardzo dziękuję. Słuchamy. Panie redaktorze. Słuchamy, co powstało. taki sposób kończy się płyta Turnus zespołu Jantar. Premiera tego krążka dokładnie za tydzień, 24 maja. Nasze plaże przed momentem. Maćku, zorientowałeś się, na jakich instrumentach grałeś? Tak, tak, już to bardzo prosimy o wyjaśnienie. Przypomniałem sobie ten utwór, już wszystko jest jasne. Bo tak jak Kuba mówił, że proces od wymyślania do płyty to było parę lat, no to ta wizyta Kuby nie z drabiną to była właśnie tak 2-3 lata temu. Więc rzeczywiście no już dużo się wydarzyło od tego czasu, więc oczywiście pamiętam, że to robiłem, ale pamiętam nawet, że właśnie był i balafon, i wibrafon, ale utwór dopiero sobie teraz przypomniałem. Bardzo ładny. Tak, cieszę się, że mogłem się dołożyć do niej. Przyznaj, jeden z moich ulubionych na tej płycie. Kubo, co dalej w takim razie? Czy będzie trasa po letnich kurortach? Wakacje? No to by było nasze marzenie, żeby właśnie grać. No, chcieliśmy zagrać oczywiście w mieście, które się nazywa Jantar. Mhm. Nawet tam znaleźliśmy taki pensjonat, bardzo piękny zresztą. I to jest nasze marzenie, żeby tam zagrać, więc no, trzymamy kciuki, że to się uda w końcu. Ale jest jakaś szansa w najbliższych miesiącach, by posłuchać was no, z tym materiałem? Będziemy teraz, mamy parę koncertów w maju, a 23 gramy w Ignorantce w Łodzi, 24 na festiwalu Green Zoo w Krakowie, 25 mamy taką, powiedzmy, warszawską premierę płyty w Spatifie, więc zapraszam wszystkich. No dobrze, to w takim razie teraz sięgamy do twojej listy, którą przygotowałeś do dzisiejszego spotkania, bo cały czas także rozmawiamy o inspiracjach południowych, o muzyce dla was ważnej w momencie powstawania tych nagrań. Ta lista jest długa, ale wybieramy z niej dwa nagrania. Jakie? No to będzie Austin Coas, który jest dla mnie jakimś takim zupełnie przedziwnym, fantastycznie przedziwnym zespołem, który gdzieś tam no, powiedzmy, przetwarza muzykę candomble w takiej sekularyzowanej wersji z harmoniami wokalnymi, bardzo popowymi, z fantastyczną rytmiką. No nie, to dla mnie jest z moich ulubionych zespołów chyba w ogóle ever. I przedziwny zespół. I ona potem będzie Ivan Lins, czyli taki no już klasyk, klasyczny pieśniarz, może tak nie jest aż tak dobrze znany jak Milton Nascimento, Caetano Veloso czy Gilberto Gil, ale też przynajmniej ta płyta właśnie, z której poleci ten utwór, do której aranżację robił Artur Verocai, no to jest taki naprawdę top topów, jeśli chodzi o MPB, muzykę popularną brazylijską. No, niekończące się źródło zachwytów dla mnie. Capela da Jura já deu um sinal. Se quiser sambar, apareça. Capela da Jura já deu um sinal. Se quiser sambar, apareça. É bem ritmado, é um samba quente que vai mexendo com a gente. É bem ritmado, é um samba quente que vai mexendo com a gente. Esta tradição e os cantos de louvor em tua água virgem com fervor, virgem santa do engenho. Nada posso dar, pois eu nada tenho. Virgem santa do engenho. Nada posso dar, pois eu nada tenho. Rápido, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque. Tchurururu, tu brinque, tu brinque. Rápido, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque. É bem ritmado, é um samba quente que vai mexendo com a gente. É bem ritmado, é um samba quente e que vai mexendo com a gente. Esta tradição que teve no escravo a criação e os cantos de louvor que em tua água virgem com fervor. Virgem santa do engenho, nada posso dar, pois eu nada tenho. Virgem santa do engenho, nada posso dar, pois eu nada tenho. Rápido, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque. Rápido, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque. Rápido, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque. Rápido, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque, tu brinque. sonhos que a vida tem dono, ela vem te cobrar. A vida não era assim, não era assim. Não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar. A gente não era assim, não era assim. Não era assim, não era assim. Bandeira arriada, folia guardada pra não se usar. A festa não era assim, não, não era assim. Van Lins, to początek lat 70., tak? Mm-hmm, 72 bodajże ta płyta. Mm-hmm. I Austin Coas, to były wybory Kuby. Jeśli chodzi o koncerty zespołu Jantar, to już wiemy. Macio, co w takim razie u ciebie? Wiem, że wróciłeś z trasy koncertowej z Solo Walickim i Mikołajem Trzaską. Tak, graliśmy 5 koncertów. Trio Reuber, które będziemy pewnie jakoś za jakiś czas nagrywać. Jeszcze mamy w czerwcu 2 koncerty w tym składzie. Między innymi też w Ignorance, o której wspomniał Kuba. I w Szczecinie. Koncerty eniowe, morikonowe są. Jakieś tam są plany różne, rotacyjne. Finał należy do ciebie. Tak, tutaj żeby trochę zmienić, a również i nie zmienić koncepcję, wybrałem taki utwór z Wielkiej Brytanii, rapera, który nazywał się T.Y. albo Ty, nie wiem jak się czyta. W każdym razie niestety nieżyjący już koleżka z Big Dada i utwór z płyty Upwards, który jest oparty na samplu dla wszystkich, którzy słuchali naszej audycji i czają bazę, będą wiedzieli, o co chodzi. A ci, co nie wiedzą, to na pewno im się ten utwór i tak spodoba. Ale wątki brazylijskie są istotne, widoczne, to nie jest przypadkowy finał. Nie, nie jest to. Także proszę się nie martwić. Panowie, to była ogromna przyjemność. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Kuba Ziołek, Macio Moretti i Jacek Hawryluk. Bardzo dziękujemy. Na zakończenie właśnie ten utwór wybrany. I cóż, do następnego razu. Do usłyszenia. Oi. Oh, oh my goodness. Goodness. Oh no. I guess you are that higgledy piggle rap, huh? Pig in the middle rap. Take me away from the melee, feeling like my left toe's equal to Pele. Wait, can I put my socks on? Mommy must have got my building blocks wrong. Forget job, interview, I get the job done. Johnny just comes, wanna go and talk dumb. You stay rushing with Ian, I'm really wheeling. Feeling like my ego's about to grow again. No, my friend, that's not how I'm living though. Still walk to the laundress, still shop at Tesco, still pop street with my hat low. rap so awkward, people think I'm comedian, reel them in, even though it's not so. Got so many people open, have to close shop and say I'm only open if you got dough. Remy, Bussa, Lati, Do, Amigo, we flow strictly Heathrow. People wanna fly like R. Kelly, better get your vets ready, cause I paralyze eagles. And when I'm done, I'm singing. Want to do it, not dissing Craig David, I'm just saying I'm fluid. Some of the best osmosis on the MIC, one of the first to say I'm from the NIG. I like my concepts overdone, overdone, over lava, eat it down like a kebab, rub my belly, show my father, inspector with no whoso. Whosoever diss clung like a smelly fish, never missed the opportunity to Luna. Shine. Feeling this? Well, you should have come sooner. The full effect will leave you deep in the Laguna. Baby boomer, not King Cole crooner, and it don't stop. Una King can't crown me. Better walk very fast round me. Knock it down like Muhammad Ali. Turn love around like Jack Mustafa Ali. And when I'm done, I'm singing. Cause I don't mess about with my words or emulate gunplay. Some play vicious, but life is a circle. See you at your kid's funeral someday. In my corner of the world, faces disappear like memories, only to appear on a yellow notice board saying, did you see this or that felony? So I immerse myself in the melody. Could have been a king if I watched the machine proper. Got caught in a 70s state. Did the hippie hippie shake and got born to a mean papa. Welcome to my world like an eavesdropper. Clean cutty rank stopper. Tree trunk nut nutter. I said welcome to my world like an eavesdropper. Clean cutty rank stopper. Tree trunk nut nutter. Where I'm forever singing. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuję za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie, po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od wtorku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w